Tabii Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Arkadaşımız soruyor, diyor ki ben kaza orucunu pazartesi veya hatta perşembe günü tutsam benim iki ecrim olabilir mi? Diyoruz ki hiç şüphesiz ki İbn-i Teymin diyor ki olabilir. Çünkü olabilir o günde ne yapmak, yani pazartesi, perşembe günü oruçlu olmak, o günü oruçlu olarak yapmak o geçerli. Ve İbn-i Teymin diyor ki evet olabilir. Bu konuda ihtilaflar vardır. Bize diyoruz ki senin niyetinde tamam kazayı, yalnızca kaza yapmak. Bu olması gerekir tek olarak. Yani kazayı yapmak. Ama o günde tuttuğun için belki sen o sevabı alabilirsin.